ترتیب کې پنځم دی او نزول کې یو سل او دولسم دی. د دې وروسته چې دوه سورته نازل شوې دي ان نزول کې یو سل دولسم شو هم پس د سورته فتح او مخکې د سورته توبه نه دا نازل شوې دي. یو سل او شل د دې آیاتونو دی 120 شپارس پکې رکوعات دي. رحمت د دې صورت د مخکې صاحب په ډېرو وجوه سره دی. یو وجه دا چې مخکې صورت کې هم بیان د آکا امور وشو چې اصلاح د معاشرې پی راځي نو دې ځای کې او خبرې بیانې چې اصلاح د خوراک پیرازي چې خپل خوراک حلال کا د حرامو نه ځان وسه. یا مخ کی صورت کې بیان وشو د احکامو چې درای او رعیت سے تعلق ساتو. دې صورت کې وای اوفو بالعقود تاسو په دغه لوزونو پابندي وکړي حکومت والا دی هم پابندی وکی اور رعیت دی پی هم پابندی وکی ترغیب پابندی طور پی. ہندہ سے مخ کی صورت کے ہندہ منافقینو قباحتنو ندلتی داغو نور قباحتنو ذکر کئی. مخ کی صورت کی دالی کتاب و قباحتنو ندلتی نور قباحتنو ذکر کئی. نور ہم گن وجوہ دی دعوت صورت دعوت صورت بیان د سلورو اهم مسلو هنجیو تحریمات اللہ دی دویم تحریمات العباد دی هندریم نیازات اللہ سلورم نیازات العباد. مقصد دارے چی اغا شایون چی اللہ حرام کرنی دا با حرام گنی او بندیانو چې سو حرام کړلی دغه نه و ځان ساتي. د الله په نوم باندې نیاز کوي منختي کوي نیازات الله او د مخلوق په نوم باندې نظر نیاز منخت مکه کوي دین ځان و ساتي. سلور مسلې بیانې دي صورت کې چې دو بکه دو نه ځان ساتي. دیو جن دامو لیکي چې صورت کې رد د شرک پیلی کوي او اعتقادي قاول د پیلی او رست اعتقادي شرکی پیلی هغه ته وي چې کار د شرک وي. لکه د بل چا د وجه نه یو شی په ځان حرامه الله نه دی حرام کړی دا کار د شرک. د بل چا په نوم باندې نظر کې شکرانه ورکه دا د شرک کار دی د کوپر کار دی نه ځان وساته. خلاصه د صورت دا ده چې صورت کې لس حسیری اوله ایسا تر لسم آیات پوری دا او پدې کې دغه سلور او مسلو بیان دی چې تحریمات الله دی تحریمات العباد دی نیازات الله نیازات العباد دی. او دا هر ایسی ان شاء الله زه په دې باندې مونږه خلاصه بیا وایو. دا اوله ایسی خلاصه د لسم با پوری دا چې بیان د سلور او مسایلو د صورت امتیازات ان شاء الله اخر کې ورازي. خو یو خصوصیت د دې صورت دا ده چې حمزه ابن حبیب وای المائده تو من اخر القران تنزیلا مائده د قران کریم په اخرنی سورتونو کې په اعتبار د نزور سره زګتا سوال یو سل دوله سم ده رسس دو سورتونو راغلي فاحلوا حلاله وحرموا حرامه نیکی چې کوم حلال شو دي هغه حلال غنئ او کوم چې حرام شو دي نو هغه حرام غنئ. دا سورته چې کله نازلې دو نبی علیہ الصلات والسلام په خپل خو ازبا خو نو د نبی علیہ السلام وجود مبارک درون شو او خی برداشت نشو کولی نو کیناستا بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان اوفوا بالعقود پرکی لوزنا وحلت حلال کرشودی لکم ساوز دپارا بحیمت الانام بزبان ڈنگر الا مگر ما غیتلا چلستے کیریشی علیکم بتاسبان دی غیر محل سوید شین حلال گنن کی اخکار لر وانتم حرم پدا سیال کی جتاوز پہ حرام کیا ان اللہ بشک اللہ یاکم پیسلکی ما یرود سچی رادو کی دا نبی علیہ السلام دا بیعصد نمخ کی د جاهلیت کم دورو نو هغه دور کې د خلقو مختلف غلط عقاید ان چنان چې د خپل ځان نه به څه حلال اولو څه به حرام اولو او کتابونو کې د خلقو هغه رسوم او عادات ذکر شو دي ان چې ماشوم بکې دو داغه مبارک کی بداغو یو رسمو زارو به حلال کړو او داغه غوینه به راغستو په سر به ولا پوری کړه تماشم نبی علیہ السلام داغه نه منو کړه او داغه په زمانی عقیقه چې و مورز باندې داغه زارو حلال کړل شي دالک نه دعا او جنې نه یو هندغه سه آغو با کجدن کے رسمون کول اندزان قسم قسم ودنو کی رسمونو ساروو کی رسمونو مڑو کی رسمونا رواجونو اندار ٹول قرآن کریم رد او دایوی چی کم سیز اللہ حلال کرده دے اغب حلالی دبنا حرام ہوئی او کم چې الله حرام کړي به حرامي ابا حلال نه غني او کم سیز چې الله حلال کړي او څوک دا حرام کی نه پدې کافر کیږي او کم شي الله حرام کړي دا حلال کی پدې کافر کیږي تعمیل د احکام ته ترغیب ورکو اوف بالعقود هم پورا کوي لوزنا د تحلیل او تحریم په باره کې چې کم تاسو کړلی کلمه مویلا لوزا مکرلو اللہ ستا کام بمانم اللہ ستا پیغمبر طریقی بمانم نوز لوز برکا غیرہ فولی کے جامع آیات تے یو کس دا نبوت دعوی کری وا نو چای چی تابیداری کولا نو بس رالا چی مغل سواہی امو حلتو غخت وحی نشو جوڑا ولی قرآن کریم کلاو کلدا سورت کلاو شو سورت کی سوچ کولو کولو کولو آچه پورا دا دی سورت دا دی اولنی آیات پاغا نکتو بانی سوچ کولو نمس آخر کی توبہ ویستا آخپلو تابیدار تیوی چی زمان توبہ دا زب پیغمبر نیم ہندہ گران کار دی آغا لوزنو کی دام دی چکلا صلح د حدیبیه شی وا نو هغه کې مسلمانانو او قریش یو بس لوزونه کړو بیا سه کسانو او هغه تل بیت الله شریف د مشرکین قربانی ور سره وی بعضی مسلمانانو د اراده وکړه چې دیو موږ د الله د کور نه منه کړیو رازی چی منگی منکو نو اللہ وی ناوفو بلو قوت لوزو نا پورا کیا تازو بدلو از خلاف نکوی او دا اسلام لوزو نا پورا کول دا یو دیر اہمیت لری دا زنی جی بسیب لوز دیو شو بیا دا بکی چارا وست نا دا منوی دا ضروری خبر دا دی کود انسان اعتماد ختمی گی نو پا حلال و حرام و کدام دی چې بی زبان ډنګر ستاسو د پاره حرام حلال شوی دي غوا شوا بیزه شوا ګډه شوا سیرلې شو ګډ شو غوا شو می او غوای شو میخه شوا سنده شو هوخ شو دا الله حلال کړی نبی له خبره دا چې بعضی خلق نبی زی غوخه نه خوري د ګړی غوخه نه خوري او دا حرام معاملې وسکای کا قیده دای چې دا حرام دی حکو پر دی لیکن کدا اسی طبیعت نه غواړي بیل خبره ده لیکن چې اوشه الله حلال کړي نو ستا طبیعت نور غوخه غواړي داول نه غواړي دین ځان ساتل پکار په هغه سارو کې چې الله حلال کړي دي او حلال ساروي دي نو مه خامدا مه خچې دا دا د غوا یو نوع د قسم دی څوک ولې خپل تعریف په خپل ذهن کې نه کوي یو حلال شی یو ته حرام کې د نبی علیه السلام د دور نرواله تر دې وخت پورې ټول امت اجماع ده پرې خبرو باندې چا تر اوسه نه دی ویلي چې د میخې نه قرباني نه کیږي او میخ نه ده حلال او دیو کې خلق شروع شو او بیا په نورو اوقاتو کې خپل نسبت حدیثو ته کوي چې په حدیثو عمل کوم او د میخې د حراموالي خبره چې میخې حرام کړه نبا کی بیا خپل عقل چلی الکه ولی میخه حرام ده نو کله وای دا وای سمندري حیوان دی دا ځکه حرام ده کمزه کی راغلی دا په وچه سمندري چی او هغه ته وای چې په وچه جون نشي تیرولې هغه د سمندري وای نو دا په وچه جون څنګه تیري کله وای چې دا د نبی اسلام په زمانه کې نه ته بیا وایا وای بیا دا پاره مې غواګانې مخورا دغه د نبی علیہ السلام په زمانه کې نه وي دا شو دیم مس کده د نبی علیہ السلام زمانه کې نه و دا یې نه خوچلان دی وځي خېخري او تا د سپت دا چې د نبی علیہ السلام په زمانه کې نه و او نشواله سمورات اشخاص اپرات د ساروخ ټول د نبی علیہ السلام زمانه کې د مو غواګانې په وخت کې وې سه او غواګانی غوس پختمړی دی وا دمر جون چرته روج دا غن دیو ته پورتا ته جون دی د دې وخت دا خو خان د پاو کې نو نو دا کمزه کې دی حدیث کې کمزه کې راغلی چې می خنوا دا رزان نه خبرې تي اصل کې می خې بارے کې چارب کم تعریف کئ لغات والا المنجد لغات کتاب دی دا غیر صفحہ چیسے کی دا لکل لی نوع من کبار البقر دا یو قسم دے دا غٹو غواگانو نا لکہ سنگا چی دا پارمائی غوا یو قسم دا غواگانو دے نو دا میخ هم دا غواگانو یو قسم دے غٹو غواو تاو وحیلت لکم بہیمت الانعام بی زبان ڈنگر الا ما یتلا مگر اغا چلسته کی ریشی علیکم بتازبانی چلستر روان دی میتا تدا منخن اقام و قوزام و تردی غیر محل نسید شینا حلال گرنو کی اخکار لروان تم حرم پدا سیال کی تازو پہ حرام کی کم شینا چلا حرام کرنی دا دو قسم دی یو محرمات ابدی دی چا امیشہ دا پارا حرامی لکا مردارا بایدون کیوینا دا خنزیر غوخا نظر دا غیر اللہ دویم قسم اغه محرماتی چا موقتی تر یو خاص وخت پوری حرامي بیا رسته حلاليږي نو هغه په حالت د احرام کې د وجه احکار کول او دای امتحان الله په عربو کولو ځکه عرب چری داغو غټ غیزا وخه ده د دین ځان ساتل یو مشکل کارو او کله چې الله صاحب کرام من کړل نو هغه به ارسلی ده لیکن ګوتیم نه ورولې بنی اسرائیل باندې الله امتحان کړو د وچې دلم دی چې تاسو میان منی سي نو هغه ته ټینګ نشو ان الله بشک الله یحکم به سره کوي ما یو صحیح راځي چې وکي چې کوم شي الله حلالي دا الله په علم کې دی، پدې الله پوي یو کم چې حرامې پدې الله پويږي. الله چې کم شيونه حلال کړی دي پدې کې خیر ده، کمه چې حرام کړلې نو پاکي شر او نقصان ده. یو انګريز هم د دې خبرې اقرار کړی دی، هغه وایي چې کم شيونه ما قتل نه او دغه خوراک ما کړی دی نو هغه ساروي چې په شریعت او په اسلام کې حلال دي اپه ایدمن دی، او کم ساروی چې په اسلام کې نه دی حلال پاکي نقصان دی، پیدا بکی نشته، اثر یا په بدن کې یا په اخلاق ناکار. یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو لا تحلوا حلال مګنی بیزتی شعائر الله دنه خود دین د الله پاک ولا شهر الحرام او نه د میاشتې عزت مندو. دا تخصیص بار تعمیم دی. شاعر جمع د شعرې دا علامه توي، مراد دې نه هغه اشیاء دي چې دغه نسبت الله ته کیږي. لکه بیت الله شو، جمعتون شو، حجیان شو، او قربانی شو، علما شو، طلبا شو، مجاهدین شو، مسلمانان شو، او د دین چې څه خبرې ټولې نشار حرام نسبت هم الله ته کیږي. دا تخصیص بار تعمیم وکړلو د دې د تبذیل لپاره، ولل هادیاونه د قربانو، ولل قلاید د امیلونو والا آثار وچ دا غاړو تعمیل نه چولې شوې قربانی به چکر لګلی بیت الله ته. نو غړ ساروی کدا مسله ده چې داغي اشعار بکیږي او امیل موتا چولې کی. اشعار دای چې دا کوپ یو طرف باندې زخمی شي وینه په توی کړل شي، چې خلق ته پته ولګي چې دا د بیت الله شریف ډالۍ ده او ځان دي ساتي. پاره وکي ما د بیت الله شریف عزت کړو، دا سارو به عزت بیا کولو. امام باندې په دې منسوب دي چې هغه اشعار مکروه وي، نصائم ده هدایو چې هغه د خپل زمانه د خلق اشعار مکروه ویلو، چې هغه لغ نه پوه سارو به ډیر زخمی کولو. امام باندې پوی دي سیمه کوي، نبی علی السلام چې کم کړی دی هغه سی وکي، هغه مدار چې لګی نه راستلی تاسو غو بکی سوری کوي، او غړ سارو وی نو هغه ته به امیل جوړ کړلو تو شدان به ورته وی د سپلو امیل به یاد نور سره غاړي ته به چولو. کدا چا پټی ته با هغه سارو لاړو د چاوبوت نو سبه وته نه ویو د بیت الله شریفو دالای دا. ولا امین البیت الحرام ان نقص کوونکو د کور عزت مند انا مسلمه چې په اسلام کې داخل شو دي او بیت الله شریف ترازی دا غو به عزت یم کویا. قال عین جمد قیلاده دا قیلاده امیل تو اور دین تقلید ام دے تقلید دے یو امام تحقیق پل غاڑی تا اچول یو ساروے چی داغی غاڑی تا میل واچولے شی نو آغی عزت من شو. نو دازی چی تا پا یو امام پسی زی او پا غایشاتو پسی نزی نو تا با نی عزت من کی. کم آئی من دین جلال پاک اغول قبولیت ورکړه ده، باغو بس تک کول هندا، یعنی دا اغو چې کما اصول تحقیق لګر امام ابو انی پر محلا اصل دارې چې کوم متعرض دلائل لاغلی نو اغلب ترجیح ورکو چې قران سره ډیر موافق. امام مالک سے وہ چعمل د مدینی والو لب ترجیح ورکو. امام شافعی رحمہ اللہ وی چ بس حدیث صحیح شو نو بز خپل مذہب ګرځوم، او د مصر والو لا ترجیح ورکئی. امام احمد ابن حنبل کثرت د روایتن ترجیح ورکئی دا ار چا خپل اصول او باغ طریقه دین خدمت او کړه دے د نجدا اسلام نه بار خبرې دي. هر امام او هر ولی را مسلکیس لیکن تا حق میرا و جملہ یکیستا نار امام او دی ولی تحقیقی خو آخر تے چرزے نرج قرآن و سنت تکی دا غین باہر نئی مار دا غین سنئی او کدا سی کلم کلا اجازت خلق اللہ ورکین بیا و دا خواہشات و تابیداری کے لئے کدی زمانہ کی جی دینے دا خواہشات و نم گرزوالے دے او شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ تخلق ځان منسوب کیا او بیا دا خبر عمل نہ کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ سے فرمائی اغام داوی چې کم خلق نہ پویگی او دا علماء تقلید کیا نو علماء نم اغم مراد دی چی کم مخ کی تیر شوری او دا او مذہب اللہ پاک والا قبولیت ور کرے دے اواز دا شکو شبہ دخل قزن کیا چول چی قبر کی با استان دا امام تپوس کی نو سمان نو پا قبر کی خود صحابی تپوس ہم نے کی نوالی صحابہ کرام نمانی دا څه خبره شو خو او قبر کې تپوس بستانه کیږي د رب مبارکي نو رب کتاب جاندل خو امام درته بیان کړی دی او امام ته بل امام بیان کړو هغه ته صحابي بیان کړو هغه ته پیغمبر بیان کړو د پیغمبر هم تپوس کیږي او د دین مبارکي تپوس نو دین دا چا بیان کړی دی وای خو د تنه ده شو او نجی دا مور دا خیٹی دراواتینو دا قصی تب پویوی خو تا دا خلق و دین بیان کلو آغا تا بل بیان کلو آغا دا قصی پیغمبر ترسوالی دی و ازا حلل تم کل اجتازو حلال شای فستواد انو خکار کوئی دا احرام نو زین بیاست دا پار خکار جائز دی دا آغا محرماتی وقتی دی ولی اجری منکم او تیز دین کی تاز در شنعان و قومین دشمنی دی حکم انسودکم جتاسی من کڑیئی ان المسجد الحرام د مسجد الحرام نه ان تاسو د اجتاز تجاوز وکیا او که ظلم کړي تاسو مکه وي تاونه یو بس امداد کوي ال بری پنه کوي او تقوا پر اس غاری باندې بیر هغه ته چلا دا امر کړي او تقوا هغه شي نزان ساتل چلا ته من کړي یا بیر پا حقوق العباد کی رازی تقوا پا حقوق اللہ کی رازی او سال ابن دلائی تستوری چی امام شافعی رحمہ اللہ ہم داغن دعاگانی باغستی اغوی بیر نمراد توحید نے تقوا نمراد سنت تے تاسو امداد کی دیو بل سرپ توحید او دیو بل سرپ سنت توحید او سنت کی دیو بل امداد کوئی الله ولا تعاونوا تاسو امداد ما کوي دی بل سرا علی الاسم بغنا باندې ولا دعانا او پزیاتی سالم بن عبد الله تستوری وای اسم دے شرک او دوان بدعت شرکیات کی رچا ستاون ما کوي بدعات کی رچا ستاون ما کوي اسم اگے توئی چی جن سے حرامی لکه شرک شو او دوان اگے توئی چپا کی زیادت حرامی لیکن بدعات شو پر شرک و بدعات کی دچا عمل کرتو مکوا دا آغا پار ٹو سم عمل کرے کی گا چاہ شرکیات و بدعات خو رہیا کہ تو سم عمل کرے شو انتا رہا سا تعاون اکڑو پر شرک و بدعات کی آغا خلق عمل کرتو بکا چی توحید و سنت خو رہیا خلق دو توحید خیا او سنت خلق تخیا قرآن مکتوی واتقوا اللہ دا لانا ویرے گئی ان اللہ بشک اللہ شدید العقاب سخاز داموالا دے تحریمات الہی دغی بیان کی او نظر دا غیر اللہ دغی بیان کی حرمت حرام کړی شو دی علیکم المیت تو پت ازبانی مردارا ودمو وینا بیدون کی ولحم الخنزیر او غد خنزیر وما او اغه اوهلنا چواز شویل غیر الله د پار د غیر د الله به پاغي سرا دا نظر د غیر الله شو دا حرام دي دین ځان ساتي والمنخنقه تو د مرینن ولې شوی والموقوزه تو ټک ولې شوی والمترديه تو چت زين غرزه ولې شوی دا چت زين غرزيدن کی ونتياتو پخکر وهلې شوی وما کل سبو اچ خړلې دریندا دې مقصد دا دی ساروی چا د مرین ونیو او مړې کړو نو دا هم د مرداري کې داخل له خدا د غي تفصیل شو یا ساروی ته لوړ ونیو او ډب ډب یې په لوړ مړ کړو یا ساروی او د بلې نه کتر او غرزیدو او زبه د غي ونه شو نه اختیاري نه استراري مړ شو هی ته غرزیدو خرمانی او ساروی بل ساروی اوهلو او مړ شو درندگان هلکلی وشو هنگی دل شو سپیشو ساروی ونیو او مر شو نو دا مردار دی الا ما زکیتم مگر اغا چی تازوی زبا کیا دا منخنقان رست دی سر تعلق ساتی مرین دی اوشینی ولیو مرکی دو او زر دی زبا کرلو دا مرگ نمخ کنو ٹک دا حلال شو پلوان لی اوشیو او مرکی دو او دا ملکی دو نمخ که تالال کرو پس صحیح شوا دا سی بلین و غرزی دو بلشینا یا پخکر مانی والی شو ملکی دو تالال کرو یا در اندنی والی و او تا تخلاص کو او دا مر نمخ که مخ که دی علال کرو نوز دا ٹک دا خورایشی علال شو وما زو بی آلن نسو ما او حرام دام دی وما آغازو بی آجی زبکرشوی آلن نسو با پدرگا ونو باندی نصب دا اغا کانیو چودر ولیشیو اداغی عبادت بکیدیشو بغیر دا اللانا خلق براتلا دا ای خواته بی ساروی علالول درگاو نبی ورتوی نظر دا غیزر اللہ بیلتی کولو وانتز تقسیمو او چتازو تقسیمو کی بیل ازلام پغشو یا چتازو قسمتو نمعلوم کی پغشو سرا د دې تقسیم په غشو خو یاداو چې کعبه کې منجور بناسو او دا هغه سبدري غشو چې چا به سکار کولو نورا وغه ا منجور ته به پیسې ورکړې او ته وګورا نه هغه با خسنې او هلو نه په یو خسنې مې کلو نعم بل بولا بل بتشو غشه نو که اغا غشه برا اوتو چه پا کم بولا نمان دا کارمکو خیر پا کنیشتی او کم که بداو چه نعم نداغی مقصد داو چه او کارو که خده او که اغا غشه برا اوتو چه پاگی بستا نو لیکو یارا پتا ونه لگی دن بیای پیسی ور کریو او بیای بی خسنه وحلو اللہ ویدای سمکو وی دغه سی دیو به وخ واغستو او باغی به خپل قسمتونه معلومول هنج زمون څنګه قسمت ته هس پیر ده او کنا غول ده نو پاکی با چې چا یې سره اوتا نو اب غړو او چې چا برا ونه وته دا سپیر ده الله وی دا سمکه وي او دغه سی دا هم دا یو طریقه وا چې لس کسان به ملګری شو او یو وخ به واغستو لس غشی بو پاکی و غشی داسی و چی دا غیبه حسی وی دا یو غشی به یو حسی وا بل مانی با دو بلکی با دریو بلکی با سلورو بلکی پینزا بلکی شپک بلکی و هنو چه کلی به خسن داسی او حلو او هغه براو تو چې یو وا نیو سړی بلاړو آیو حصہ بلاړه چې کم کې دو نو دو سړی بلاړو درې حصے ځکه یو او دو نو درې بشو کم کې بدریو نو درې سړی بلاړه ختم شو او شپږ حصے او کم کې وسلور نو سلور هي سړی بلاړه او لس حصے ځکه شپږ مت کې او سلور دا شنو لس کم کې 15 نو 15 سړي بلاړه 15 لسی سی بشو لسو 15 او کم کې شپک بو نو شپک سړي بلاړل او یو شي سی بوي او کم کې وانه و سړي بلاړ اتیشي سی دا وګ به اتیشي سی کولو پدې کې مجه کم کس وای سی راختلې دا ډېر بختور و بیا دې سی پسرو ورو او درې غشي دا و چې دا وې سی بنوي دا به چې چاته پاتې شو کم کسانو ته نو هغه ته به سپیرویل خلق به داغونه ځان به ساتو دا اوس بیا نه کې ناس دا سپیر دي په دې به قسمتونه معلومه و بخاری کی رازی کعبه کې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې مکه په مقبره نکولاو کړه نو د ابراهیم علیہ السلام صورت او د اسماعیل علیہ السلام او چې راوي سې چې دا وو په لاسونو کې دیو غشي ور کړو نبی علیہ السلام خیره وکړي چې الله دې تبا کی او چرته دا کار کړی دی دی ورته غلط نسبت کوي هندې زمانه کې مخلق قسمتونه معلومي پال نامی ګوري او کله چې کم دی نو پالګر راشه استاد لاس کې دومره نه خېدی او دا قصې مزي کوي تبا دا کې ودي سبکه دا د کوبر د شرک خبرې دي ذالکم دا فسقون د ګناه خبره ده الیوم نن رضی ایس اللذین نو امید شو دیا کسان کبرو چی کافران دی من دینی کم دا دین ستاسو نا فلا تخشو هم تاسو مئی ریگی دین وقت شونی زمانه وی ریگیا دری مقصد هم داره چی دا سلور مسئلی تاسو ایز دکرلی چی اللہ پاک سا حرام کرنی دا با حرام گرنی او چی کم سا بندیانو حرام کرنی ابا حرام نگرنی دا اللہ پنو بنظر که او دا اللہ نسیوان دا بلچا پنو بنظر نکه دا سلور خبرې تاسو یې ذکرې نو کافرانو او مشرکین هغه تاسو د نو امید شو دي چې موږ اوس په دی باندې پتا نه شو کولای نو مې ریږي دي الیوم اکملت لکم دینکم نن ما کامل کړی دی تاسو د پاره دین تاسو فاطمم ته ما پوره کړی علیکم په تاسو باندې نعمت خپل نعمت او رضیت لکم الاسلام دینا او ما غوړه کړی دی تاسو د پاره اسلام دینا د ژوند تیرولو طریقه چه خپل ژوند تیروي د اسلام په اصول به تیروي الله دین کامل کړی دی په دې کې وسه نسخه تبديل زیادت او نقصان نشي کېدی مولا لقاری شرد پی اکبر کې وای دې آیت په تفسیر کې چې فلا نحتاج پی تکمیله الی امر خارج عن الكتاب والسنت د دین په کاملولو کې مونگ نئی محتاج یو دا سی کار تا چیز قرآن و سنت نبہاری ایمام مالی سے کتاب الاعتصام کی وئی انچا صفحہ کی من ابتدعا فی الاسلام بیداتن یراہ حسنتن چاچ پا اسلام کی یو بیدات ننستو او دے اغیط خوئی فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ دے دا گمان کی چی نبی علیہ السلام پر رسالت کی خیانت کرے دے ولی زګر دین الله کامل کړی دی نو په مالم یکون یوم اذین دینن فلا یکون الیوم دینن هغه شی چې په اوا وخت کې دین نو نن بم دین نه اگر که خلک وکړي ډیر ځان تنګي او ډیر تکلیفونه برداشت کړي عمر رضی الله تعالی عنہ دا سره یو يهودي میلاو شو نو يهودي ورته وی چې تاسو قران کې یو آیت ته کدا زمون په کتاب کې وینو او ورځ به مونږ د اختر او د جشن ګرځولې وي نو عمر ځاو دي تاسو کو چا کوم آیت ته نو دا آیات ورته وي چې الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا نو عمر ځله تر نه ورته وي تاسو پته ده چې دا آیت کله نازل شوې ده دا آیات چې په کوم ورځ نازل شوو دا د عربی ورځ وا په میدان د عرفات کې نبی علیہ السلام او د جمعې ورځ وا چې دا اخترو نو بل اختر ته ضرورت نشته ممتاز شفیع رحمه الله فرمایي د عمر رضی الله تعالی عنہ د جواب مقصد هم داو چې مونږ تابع د دین یو مونږ به ځان نه اخترونه مناوهو جشنونه او نه به خپل طرف نه غمونه مناوهو مونږ به د هغه دین تابعداري کوو چې کوم آسماني دی نو هغه چې کم سي زمونږ د پاره د خوشحالي ګرځولې د اختر هغه ته مونږ اختر وایو او کم چې هغه نه یې نو مونږ ته نه وایو نبی عباس کړه چې دې زمانہ کې د عید میلاد النبی په نوم باندې چې کم جشنونه وزي دا سراسر بدعت ته او بدعات تی او جشن عید میلاد النبی وتوي مخکې به وته بار او فاتوي خو بیا وته چې خلقو چې تاسو خو نبی علیہ السلام ته په بار او فات غنې او فات خو نه مانی عید میلاد النبی کړو او دا غیر فار دا زویپی زویپی قصی ذکر کئی چه منگ دا ذکر مناوهو چه نبی علیہ السلام پا کم ورز پیدا شویو نا ابو لحب چه خبر شو ناغخ پلوینز ازادک لسوی با پا خوش آلائی که نو دا زیر نا او عید میلاد النبی جوڑ نمونگ و توی زخر دا ابو لحب دین تاخ پلکللو نو اغا عید میلاد النبی مناو کڑا جو تیم مناو کنو ابو لحب خو کاپی رو او کلاید میلاد النبی د دین حصہ وے نبی علیہ السلام پا خپل جون کی مناوہ لے خلفائی راشدین او مناوہ لے صحابہ او مناوہ لے عید میلاد النبی دا جا مسلمانانو کی رائد شوے لے نو دا برامکا چی دا پارس کی قومو او اصل کی دا خلق چو نو دا آتش پرسو او اسلام کې داخل شو نو هغه ځړی څه خبرې دا غو په ذهنونو کې وي نو دا هغه په خبرو کې دام وا چې دا یو مالدار قوم نو دا چې شنو به کول ځانې درباري مولیان پیدا کړیو نو هغه درباري مولیان به دا غو د پاره څه کیسې کولی چنانچه او وقتی آغو ده سادات ده پارا شین پتکه ده غی ایجاد کرده و نکه وز ده بریلیانه چه پسره او ده عید میلاد النبی ایجاده کرده و اغا بادشاہ ابو مزفر ده غنمو او درباری ملاکا کری ولده ده ایجاد کرده و پشپگم صدهی که ده اسی مخ که اوقاتو که آغو ده ور اغا تاثیر پا کیو نو شعبان که په پینلسم باندې با اغو پندو سنت دنگول نو دا اغا رسم چې کم دا مجوس و اتش پرست نو مسلمانانو کی راغی او دا بادشاہانو اسراب کون کو دلا سراغی چې کتابون آغا تا مبذر وی اسراب کون کی وطا وی پزل خرچی کون کی وطا وی دا دیس حقیقت نشتا بعضی خلق وی منگ عید میلاد النبی دیل را مناوهو چې نبی علیہ السلام موږ ترایا شي او سړیا نبی علیہ السلام به تسې په یو ورځ کې ځان ترایا دی دا هغه سنت د یو ورځې دپاره نه دي د ټول عمر دپاره دي الاولا دا چې دا کومه ورځ دیو د عید میلاد النبی مناوهي دا خو یقیني نه ده چې په دغه باره ربیع الاول نبی علیہ السلام پیدا شو په دې خو نور روایت هم شته چې پیغمبر یو کار ونه کړو صحابه ونه کړلو او وروسته څوک هغه کوي دغې ته بدعت وایي او دا بدعتیانو سزا دادا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د شفاعت نه محرومی دا اوځي کوثر اوبو کې به حصہ نه حدیث کی راضی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې دا هر پیغمبر به د قیامت پر ورځ یو حوزی او دا حوز نه بخپلو تابعدار لو بور کوي زما امید دی چې قیامت پر ورځ زما کم حوز دی حوز کوثر دا به د ټولو نه غټي پا حوز بزناسی ما او با تقسیموم سخلق برا روانی او رازی چی دی حوز نو بوز کی نو زماو دا اغو پا منز کی پرده واچه ولیشی او باز روایتو که رازی چی دیو با زما دا حوز نا منک لیشی لکه سنگ چی اغا او خلق دا خپل اوبو نمنکی نو زمایم چی دا خو زما ملگری دی دا پریدی نما تا با ویلیشی یا محمد انک لا تدری ما آدسو بعدکا اے محمد علیہ السلام تا ته پته نشته چې ستانه پس دیو کم بدعات کړیو دین کې خبرې نه نستری وي با خبرو کې دام وا صدروجي بدعات پروجه کې وکول دروجي بدعات کې دا مسله دار چې تراوی وشي سلو رکعات نمنز کې ارسل دي ځان لخص تسبیحات وي نو دیو پا کیاو کتلیو انور بوتا سیب غک خودو پا یو بے چگی والی پا زور زکر بے پا یو کولو دا یو دغه سي چې درشتمه بشوان نو سورتونه به وي او چې اخر نه له سورې شي مردیگان به کول دغه له سورې زو کې په نمبر نمبر دا دیو بدعات مانزه کې بدعات باران باندې کېدو داغه د پاره استسقا ده نو دیو ټوپۍ کا توا چولې هو الذی ينزل الغیث به وي او رسخل قامین د بدعت او بیا به ما شومان استریو او تور مخه وبغواړي په مقصد پیړه غواړي او وبوره چولې باران پکې چا پکې قرانونه خو د چا نور څه کول دا ټول بدعات ده په غمونو کې بدعات را استریو ما غامی کول جمعې کول سرویختې کول درغیو او دغه سي قبرونو لا پاول شپه باندې چمړې وشي زنانه حالت تک او بیا حالت کې ير کول د بدعات قبرونه په خول د بدعات په قبرونو جنډې ودرول د بدعت دي په قبرونو دونکاچې کول د بدعات دي منځونه کې مو منځونه کې به دا بدعت کولو سنت به وشو امام براغون شو درې دعاګانې په جام په اجتماعي په التزام سبه کول د بدعات ظاهر کې د دین کار ښکاری رمضان چې وځي اخره جمعه باندې قضا عمرې به کوله د بدعات الله او امادین کامل کړه دې نعمت می پورا کړه دې اسلام د ژوند تیرولو طریقه ده بل طریقه بنه کوي فمنز دوران زوج جماعت شو په مغمزتین په لګه کې غیر متجانفین چې نه اعلان کونکي لپاره اسمن ګنا تا فین الله بشک الله غفور الرحیم به ان کې مهربان دې په بدعات کې دامو جمړي کې به اسقاتونه کول هیله د اسقات او جنازه موشن جنازه دعا وا نیو بیاوی دعا وکي الګا دامه کی تاخيري کولی اسالونا کما ذا وهل لهم دیو ته پوس کای ستان مازا وهل لهم چې سالال پېښونی نه دیو د پارا عادی راځنه هو راغلو هند بخکار کولو ناغه ته پوس کړو دی بارکی نو الله جل شانه دی ایتونو کې او شنو ذکر کوي کوم چې الله حلال کړی دي او احکار چې څوک کوي نو دا احکار شرایط ذکر کوي چې کوم کار حلال لري کوم نه لري پنځه شرطونه دي یو شرط دا ده چې په کوم سیز باندې تخکار کې دا به زخمی کون کوي لکه باز شو او سپیش شو چې هغه دا احکار نه وینه وباسي من الجوارح نه معلومیږي دویم ته به دا لیږي په خپله منی ځي مقلبین دریم تا ور تعلیم ورکړی وي تعلمونهن مما علمکم الله او څلورم هغه به دا نیولی وي ځان لنه طالب نیسي او پنځم د الله نوم به تا اخیستی کله چې ته دا ښکار پرېږدي دا ښکاري شی پرېږدي یا کله چې ښکاری سیز ښکار لره ونیسي دا پنځه شرطونه نو په هغه سره ښکار حلالي اس الونه کدی ته پوس کستانه ما ذا او ان لسال القشودی لهم د دې پارا قول ورته وای پیغمبر او حلل لكم الطيبات حلال القشودی تاسو د پارا پاک شیونا چې په ذبح شری سره حلال شي او حلال وی هم وما او هغه علمتم چې تاسو ورته خودنه کړی وی من الجواری د زخم کون کنا لکه باز شو او سپیش مکلبینا چې تاسو لیگون کی او پری خودون کی د غلر ته لګي پخکار کی چې ته ولېږي زی چې ته نه لګي نزی تعلمونهن تاسو تعلیم ورکون کی دی ته د اسنه چلا تاسو تعلیم در کړی دی بیا هغه تعلیم چې دی نباز کې خدا رچ هغه ونه خوري ځان لا او سپ حکم داسی وی او داغه کتابونو طریقې لري دي سپ به تور پرې دي نیوزل باغ اخکار ونی سي ځانبې اخري چراغ نو به وهي چې بیا به دې سينه کې کنه وا هم دي نو دویم زل دریم زل اخر باغ عادت شي به نه خوري شیخ عبدالقادر جیلانی الفتح ربانی والفیض سبحانی کی وی چې افسوس خبره دادا چې سپه تعلیم حاصلې خو انسان ته تعلیم حاصل نه کړو او ته سم نشوي هغه سپه چې بیکارا مخلوق دی او نجس دی د تعلیم په وجه باندې دغه مقام دا شو چې دغه ښکار حلال شو او تا تعلیم و انغسته بی تعلیم و پاتی شوی دی قرآن و دی سنت نا نو اغا حلال دی پزان حرام کرد مم علمکم اللہ دا غصن چا اللہ در تخو دریوی آم داره چی تی پریدی پستاو پری خودوزی چی تی بنده بندیگی او زان لتی نخوری کولو نخوری مم دا غصن امسکنا چی ساره کیا لیکم ساز دو پارا واذكر اسم الله يا دوينم دل علي پديباني وتق الله دل انا ويري گئی ان الله مشکل سرون حساب جل حساب والے اليوم هل لكم الطيبات نن حلال پرشو دي ساو د پار پاک شيونا وتعام الذين وتعام دا کسان هو تل کتاب چور پرشو دي اور ته کتاب هل لكم حلال ساو د پار وتعامكم ساو تعام هل حلال لهم ندي د پار مسئلہ دا چې کم ساروے چا ذبح کیږي نو ذبح د مسلمان بې د مسلمان او موحد مشرک بنئ هم مشرک سړی چې ذبح وکي نو مردار ده المت اهل کتاب چې کم يهود او نصارا دي دا و ذبح حلال ده هندي کې نقطه دا ده چ اهل کتاب اگر چې مشرکین دي يهود عزير د الله زوی غني او نسوارا عيسى خو ذبح چا کوي د مسلمانانو په طریقه باندې کوي بسم الله الله اکبر پیوي نو دا هغو ذبح په دی وجه حلال شو اگر چې هغه مشرکین دي نو الله دې کوي چې هغه تاسو ته طعام درکې دا حلال دي او استاد طعام غولا دل دی سوال رازی چې زمونږ توا ماغوله حلال اول څه مقصد شو هغه دې پروانه ساتي مقصد هم دار کې تاسو توا ماغوله ور کوین ګناګار نه ور کولای شي والمحصنات او پاک دامنې من المؤمنات د مؤمنانو نه والمحصنات او پاک دامنې من الذين ناقصن هو تل کتاب چور کړ شو دې اور ته کتاب من قبلکم تاسو نمخ کې اذا ته تو مهنه کله تاسو ور کوي دې ته اجورونه دې مہرونه نما سلام دادا چې د مسلمانې زنانا د هیڅ کافر سره نکاح نه کیږي نه د يهودي سره نه د نصراني سره نه د نورو سره او د غیر مسلم کافرو زنانو نکاح د مسلمان سره نه دی جایز البته د يهوديانو او د نسوارا او د خزو نکاح وسه جایز دی چې کله مسلمانه زنانه نه او مسلمانان تلی د دین د دعوت د پاره د اهل کتاب ملکونو تا او داغو د زنانو سره نکاح وکي دا جایز دی اگر چې بهتره دار چې خلک دین ځان وساتي مسلمان زنانه باغو لزکنه کور کوي چه زنانه کمزوری دا بل تابع گرزی کافیره بشه او که داغو اغا تواخلی نو سڑه زورور ده داغو پلار نشه که ده او که آغا ده سڑی تابع شه نو خدا مسلمانه بشه لیکن کدا سیوی چی یروی او آغا زنانه پس طریقه بانده هنداسه کئی چی ناری نخرابه یا خپل بچی خرابه نو بهترم داره چی زانتی و ساتی خود زورت پتیم کی جایز دی عمر زیانو خپل زمانه کې چې منه کړم په دی وجه باندې چا وخت کې مسلمانان زنانه وي او د خلقو رجحان راغلی و اهل کتاب ته عمر زیانو منه کړل چې تاسو په دی باندې خپل دین ته نقصان ورسوي او داسې ده هم ډېر اسلامي ملکونه و لیکن نن په نقشه کې هغه د کافرو حسابېږي کینیا پاک یو ملک دی د دې دا خلق دا ولی کافر حساب شو دا هم د دې وجنا چې نږدې کم ملکو عیسایانو او خپلې ښځې مسلمانانو لور کړې زاړه چې ختم شو او نوی کم راله نو سړی خو بتله کارونه مې کول او زنانو ته دا تعلیم ورکړو چې تاسو د خپل بچی سایان کوي نو هغه یې سایان کړل نو زاړه مسلمانان ختم شو نیو ټولی سایانو نو عمل کې سایانو تلاړو دا د مجبورۍ ځان له حالت ته او داسې عموم هغه ځان له خبره ده چې کم خلق مشرکین دي لکه هندوان شو او نور مشرکین شو دا اوس نکاح کوونه دي جایز مسلمان چې کله شرکو کې دي ته مرتد وي دا هغه سبا هم رشته نه کې نه به تي اخري نه به ورکې محسنین پاک دامن شي غیر مسافحین نه بدله مني ولا متخذي اغدان او نه نیونکي پټو یارانو لرا او مې یک پر بل ایمان او چا چې کوپر او کوپ ایمان فقد هبتن بتاغ سره برباد شو عملو د عمل او هو د فی الاخرتی په اخرت کې من الخاسرین التوانیانو نبوي یا ایو الذین آمنو دوی میسا دا دوی میسا دا تر آغا یو لسم نمبر آیت پوری چری اول ایسا چوا در پینزم آیت پوری او دوی میسا دا دا یو لسم آیت پوری چری ودی ایسا کی بیان دا امور مصلحہ الممدہ للمبلغ آغا امور مصلحہ چی دا مبلغ او دا دائی دا حق امداد کی گی پاگی سرا او دا اللہ سے پی تعلق قیمی گی چاگا منز دے اهم عبادت تے دا منزد پار چی کم شرائط تی دا منزد نمخ کی نیو باکی طہارت او دست دغی بیان کئی دلتا کی یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو اذا قمتم کلا چی تاسو پاسی الی صلاۃ منزتا یعنی ارادہ دا پاسی دو کئی او بے اودس ای تاسو نو اودس وکئی نو اودس شیرے فاغسلو نو اوینزی وجوهکم خپل مخونه و ایدیکم خپل لاسونه للمرافق تر سنگلو پوری ومسحو او مسحو کئی برؤوسکم خپل سرونو و ارجلکم او اوینزی خپل خپې للکعبین تر پړکو پوری دا سلور خبری پاودس کی پرز دی مخ انزل تر خپل حدود پوری حدونه د مخ سری د یو غوږ نه تر بل غوږه پوری دا په پلنو باندې او د سر د ویښتونو د زنی تر لاندې پورې دا په اوږدوالي چې په دې کې یو ځای هم وچ پاتې نه شي هر ځای ته اوبه ورسي بعضې خلق د دې مخ او د سرنې په منځ کې دا ځای وچ پرېږدي بعضې خلق تندي کې وچ ځای پرېږدي د دې کوشش په کار دی اهتمام په کار دی دویم پرز په اودس کې هغه لاسونه تر سنگلو پورې وینځل دي او سنگل پکې داخل لی پا وینځلو کې دریم پرز د سر مسه ده بیا د سر مسه څومره پرز ده نو څلورم ایسه کم چې حدیث ته مغیره ابن شعبه کې راغل دي ځکه سر څلور ایسې دی خی طرف گزی طرف سر طرف او تنده د سر څلورم ایسه مسه دا پرز ده او خپې انځل تر پړکو پورې بهر اخبه کې دو پړکی وي نو دا بره پړکی مرادي کوز نه مراد دا سلور پرائز شو پاودس کی او ترتیب سره دا کول غوره دی دا لازم نه دی بکی نور بیا پاودس کی سو سنت رازی سو مستحبات رازی صدا سی خبری دغی نبزان ساتیغی تا مکروحات ہوئی او سر آودس ما تاون کیلی و این کن تم جنوبان کچرتی تاسو پا جنابت کی فتوها روزان خپاک کئی یو سڑے جنوب شو نو با غسل کئی نو غسل کی زان خپا کول دی نو آخپا کول دا دی چی پا اودس کی خلی توبا چول پوزی توبا چول دا سنتو او پا غسل کی خلی توبا چول پوزی توبا چول دا پرز دی انچی خلی توبا چی پوزی توبا چی او ټول بدن اوینزی چی دا یو اختا پا مقدار زیبا کی وچ پاتی نشی دا غسل وین کنتم مرضا او کچرتی تاسو بیماران او علا سفرین یا پا سفر باندی او جا ای راشی آدم من کم یو پا تاسو کوی بین الغایتی دا بارنا او لامستم النساء یا تاسو مسکڑی وی زنانا فلم تجیدو ننم میما انبا پا تیممو تیممو ای سعیدن طویبن پا خور پاکا پرون داغی تفسیر شویو فمسحو نمسحو کی بی وجوه کم پا خپل مخونو ایدی کم پا خپل لاسونو منو دا دینا خدا آو وقتی چی او بنوی یو بشته لیکن که اوبا دا مریض استعمال کی نو مرض سیوا کی او که پو بو استعمال اولو سا مرض نسیوا کی دو نو بیا و دا مریض اوبا استعمال ای او که پا خپل نشی نو بل سوک دیولا او دا سوکی زکا او دا سر خود اغا مخ انزل دیولا سون انزل دیولا سر مخ او پینزل اما استنجا کول دا ځان عمل دی باقی خپل اغا انسان ځان لکی بل چا دا ضرورت پای که نرازی خدا او دست دی چا او دست کولی شی نو پا تیمم مزنکی گی اگر که او سرائی بیماری یا بودائی اندی خبری کوشش پا کار دی تیمم پا آغا وقت دی چی او بنوی یا او بشتی لیکن دا او با دا دی کون که دا پارا ضرر رسی مرض سیوا کئی ما یرید اللہ نغاڑی اللہ پاک لی جالا چوگر زی علیکم پا تازمانی من حارج ستنگستیا ولیکن یرید لیکن غاڑی نی طہرکم چی پاک کتاسو لیتم نعمت او چی پرکی خپل نعمت علیکم پا تاسو لعلکم تشکرون دید پارا چی تاسو شکر باسی دا نعمتون دا اللہ پاک وذکرو یاد کی نعمت اللہ دا اللہ نعمت علیکم پا تاسو باندی ومساقه الذي او لوز داغ اغا واسقكم به انچ وعدا مضبوط کړی د الله هغه وعدا چې مضبوط کړی د الله غیر را واسقكم الذي اغا وعدا واسقكم چې مضبوط کړی د الله به غیر را اغا وعدا یاد کړئ اذ قلتم كرجتا سوي سمعنا باورو اتانا تابیداری بکو اتقوا الله دلانه ویری گئی ان الله مشکل لفق علیم پونه بذات صدور پرزون دسینو یا ایها الذين امنوا اے مومنانو كونوا شهدا سو قوامین ودریدن کی لله خاز الله دپاره شهدا گوان بالقسط په انصاف اما کی تاسو ته ویلې شو چې گواهی کی چې بی انصافی کی نو دا غینه پاره سبب یا خپل ولی وی او یا دشمنی وی سورې نساء کې وی د خپل ولی د وجنه غلطه گواہی مکوي نو دلته وی د دشمنی د وجنه مکوي ولا یجرمنکم او تیز دینه کې تاسو درا شنه ان قومین بغض او دشمنی دی یو قوم الا الله تعالی دینو په دې چې انصاف ونه کوي ای دېرو انصاف کوي هوا دا انصاف اقرب وړي نزدې تقوا پرهیزګاری ته وتقوا الله نه ویریږي ان الله بشک الله خبیر خبردار دی ما تعملون پاس تاسو کوي وعد الله بشارت وعد الله الذين وعد كل الله دا کسان سره امنو چې مؤمنان دي عامل الصالحات ادي عمل کینې له موږ دې پارا مغفرتون بخنا واجر عظیم او اجر لوی والذین کبروا او هغه کسان چې کافر دي او کذبوا نسبندرو کې به آیاتنا زمغایتن تا اولئک دا کسان اصحاب الجحیم خواندان دا جانم دی تخویب شو یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اے مومنان یاد کئی نعمت اللہ دا اللہ نعمت علیکم پتا زبان دی اذ ہم ما کلچ قصو کو قوم یو قوم ایب سو تو چوک دکی علیکم تاسو تا ایدیم اقبال اللہ سنا فکپانو بنکر اللہ فاک ایدیم اقبال اللہ سنا انکم ستا سنا واتقوا الله ذا لا نوري گئی قال الله خاص الله فليتوكل المؤمنون نتوكل لكي مؤمنان اندازه غن واقعات شو دي چې کافرو د مسلمانانو او د نبی عليه السلام د قتل منسوبي جوړ کړلې خو الله د نبی عليه السلام او د مسلمانانو حفاظت کړې ده روايات کرازي چې نبی عليه الصلاه والسلام کله چې نو هنین نو آفز که دو این ده غرمی وخو صحابه وی چه گور آوانه با منگ ولی دنو آبا منگ نبی علیه السلام تا پریخوا آبا منگ بدا سی نور زگونو تطلو یا گور آوانه وا آبا منگ نبی علیه السلام دا پار پریخی وا نبی علیه السلام دا غی اخت پروتو او توره اندازی و سانگی تا چولی وا یو بانډه چې وو بیزی ساتلی او مسلمان نو هغه چې کله ولیدل چې نبی علیه السلام پروت ته اترې خواته د نغلې راغې او ترې راواغېسته نو نبی علیه السلام رایخ شو ناشپن کی ورته وی چې تا به زمانه وسوک بنا کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی الله دا الله نوم یې واغس. نو دا ناشپن کی اسماعیلی په خپل روایت کې نقل کړ دی چې دا ناشپن کی د لاس نه تر وغورزیدا او نبی علیہ السلام را واغست. هغه ته وی چې تا به زمانه وسوک بچ کوي. نو هغه ورته وی اے پیغمبره بهتر اغستون کېشه. نو نبی علیہ السلام وی تک کلمه وی ناوی کلمه نوی مسلمانی گمنا خدا لوز سکوم چې کم خلق ستا خلاب تی داغو ملگرتو بنکو. صحاب کرامو دا خبری واوری دنو ټول رالا نبی علیہ السلام ورته قصه وکړه او بی عربی پریخو دو او سیور تا ونوی دغه کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل صحابه سره عمره روان شو حدیبیه مقام کې دیوبند شو کافرو اخوانه پریخو او مینس کې وپوت لراتلا. نبی علیه السلام هم یو وفد لګلې او مکې ته د لسو کسانو چې عثمان رضی الله تعالی عنہ دغه امیرو نو مشرکینو خپل منز کی او ټیم کی جرګه وکړه او دا یو ویل چیرې داسې کوو چې په یو ځل حمله کوو او نبی علیہ السلام به ختم کو دا نور به آسان دي. نو او یا کسان جبل تنعیم نه چې دا د مکې یو غرو را کوشو په نبی علیہ السلام باندې حمله کول لپاره په دغه وخت کې د نبی علیہ السلام د حفاظت د پاره صحابي سلمة بن الأقوع رضی الله عنه ولاړو او صحابي هیڅ یوازې د اویا کسان ونیول او پړی کې وتړل حاضرې کړل. الله د خپل پیغمبر حفاظت وکړ. يهود هم دا سازش کړل دي. نبی علیہ السلام د يهود خوا ته تللو د یو مسلمان د لاسا یو کافر وجل شو او هغه کافر داسې وو چې دا هغو د مسلمانانو سره معاهده وه قتل یې نه و جایز. د هغې د دیت په سلسله کې نبی علیه السلام د بنی نذیرو خوا ته لاړو. بنی نذیرو ورته وی چې ته د قلا د دیوالې اخته کینه او موږ دیت را غونډو او چا خو الاړه یو کس مقرر کړو او هغه یو غټ کاڼی ورکړو چې ته په دې قلا په دیوالو روخېږي او نبی علیه السلام لاندې پروت دی سر بوله وولي. الله خپل پیغمبر ته وحی وکړه چې دې ځای نه پاس او بی بنی نذیر وشړل فکف ایدهم عنکم. دغسې کافرانو هر وخت کې منصوبې جوړولې خو چې اسلام غالب شو او منصوبی ختم شي. ولقد اخذ الله نزه ندری ما حصہ دا د نلسم آیات پورې چریږي. په دې کې مثال د اخر خدای چې چالو زنه مات کړو او دا هو انجام سره جوړ شو د بیان کړي. لقد ولقد او پتا کې سره اخذ الله اغستیو الله پاک میثاق بني اسرائيل په خوادنه بني اسرائيلونه وباسنا امونگا مقرر کړیو منهم د دیو نه 12 دولس نقیبا مشران زګدا دولس قومونو. نو د هر خاندان خپل یو مشرو منبر یو انتظام د پاره اوزم که سوکو په دې طریقې سره قومي تقسیمونه کوي انتظامی د طریقې د پاره جایز دي. وقال الله ویل الله پاک انی بشک زما کوم تاسو سره يم زما امداد بس تاسو سره خو شرطونه داري لینا قم تم الصلاه کچری تاسو قائم هو مان زدرا واته تم زکات اور کوم زکات لره و امنتم برسول او ایمان امرو زما پیغمبرانو وازر تمهم تاسو امداد کوو د دیو او قرضتم الله تاسو قرض ورکو الله نرا قرضن حسنا قرض خیستا لو کفرنا زبدرکم انکم سازنا سیئاتکم بدایستاسو ولا ادخلنکم او خما غاز بدخلکم تاسو جناتین جنتون تا تجریچ بهی کی بامین تاتیال انار د غیلان نه هرونا مزی بامی فمن کفران چا جکبرکو بعد ذالک پست دینا منکم استاسنا قد ولن تغسر گمراشو سوا سبیل سمیلارینا هندا لوزن الله غستیونه دی لوزمات کړو په ایمان اقزیم نو پس په سبب د ما تولد دوی لوز د دی ولرا میثاقهم لوز د دی ولرا لعناهم لعنت تکړه دی ولرا وجعلنا من غرزول قلوبهم دی وزلنا قاسیه کلک يحرفون الكلمات دي اړي کلمي ان مواضيع د خپل زيلونه تحريف کوي ونسو او دي غير کل حاضر نه ایسا مما د غسنا ذکرو تي دو تا نه سيتر کړ شو بي پاغي سرا جسماني کتابو غير کړو ولا تزالو او تبا مي شي تتريو چ خبري کې با الا خائنتين په خيانت باني منهم نديونا الا قليلا منهم مگر لك کسان نديونا هنس خيانت او خباست بکی سبازی کسان بکی خدینو فافو عنهم عفکو ردیونا وسپاو در گزر کوا مقصد دار زاہری ردیو سرا آجون تی روا دزل محبت آغا نئی خو زاہری محبت جون اس تی روا ان اللہ بشکا لا یحب المحسنین محبت کی دنی کانو سرا ومن الذين اود اكسان قالوا چوي اننا نسوارا من نسوارا يو اخذنا من غاستوا ميثاقهم فخواد رديونا سنگ چمغ دي مخ کنا غاستوا فنسون دي هر كلا حزن حصا مما داسنا ذكروا جديتا نه سياتور كلا شيو بي پاغي سرا ديوم اسماني كتاب هر كلا لوزن هر كلا اغرینا نمغو غرزولا بینهم العداوتا پمزدیو کی دشمنی والبغضا و بغض الى یوم القیامتی ترز دی قیامت پوری اما کی سوره ال عمران کی تیر شو دی چه سوخ پل تعلق دا اسمانی کتاب سرا پیدا کی دا اغو پمز کی اتفاق اتحاد رازی او چه اسمانی کتاب پریقو دو اغیت شاکلا دا خلق پمز کی با دشمنی او بغض رازی تر قیامت پوری ده یهودو او ده نسوارا او ده بغضو ندی و سوفا یونبی اهم الله او زرده چه خبر بکی دیو در اللہ فاک بی مکانوی استون پا آغا سچی دیو کولا موجودو تا خطاب کئی او ترغیم ده اطاعت ده دی پیغمبر تا یا اهل الكتابی اے اهل کتابو قد پتاغسرا جاکم راغلی تاستا رسولو نازم پیغمبر یبینو بیانئی لکم تاسو تا کثیر اندیر مما داسنا کنتم تخفون چی تاسو پټول من الکتابی دا کتابنا ویعفو عابقین کثیر دا دیرونا ستاسو دیر قباحتونا ایخ کارا کرلی و سا دیر پریخیم دی قد پتاقسرا جا اکم رغل تاسو تا من اللہ دا طرف دا لانا نورن نور و کتاب مبین او کتاب کارا دی آیات نبر ایلیان استدلال نیسی چی نور نمراد نبی علیہ السلام دے زکا و کتاب مبین رس راغلے دے عطب شوئے دے او ماتوب ماتوب علیہ کی مغیرت وی خو جواب منگ دا کو چی ماتوب ماتوب علیہ کی مغیرتی خو پا الفاظو کی نما کزان اللہ پس اور سزان اللہ پس شو او نور مصداق دا دوان یو دے دغه نور سره چې کتاب مبین دی او جداج د پیغمبر ذکر مکتوب قد جاءکم رسولنا او یا مراد د نور نه د نبی علی السلام هغه نور دی خو هغه نور نه چې کمبری لیان وای بلکې د حق کار کول او د نبی علی السلام سره په وجبانی دنیا روخانه کېدل په اسلام او کم حدیث چاغون قل کړی خصائص کبرا کی او داسی حکیم ترمذی هم نقل کړی دی چې د نبی علیہ السلام د پارا سایه نه و پنور کی او نه پس پوغمای کی نو اغازی منګړت خبره ده هغه روایت موضوعی ده ځکه باقي چې سمر راویان دي ټول کذاب دروغجن دي. عبدالرحمن ابن قیس پکې ده او دا کاذب ده. امام احمد دا تکذیب کړی ده. ابو زرعه ورته کذاب وای. امام مسلم ورته ذائب الحدیث وای چې دا حدیث ختمون کې و. امام نسائی ورته متروک الحدیث وای. باقی بل راوی ده عبدالملک ابن مروان عن زکوان اغم مجهول ده. نو دیس روایت له اعتبار نه بلکه دې بل مقابل رست وراشی طبقات ده ابن سعد کی روایت ده. باقی دار عزی عائشه رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی اذ عنا بنا ذل النبی صلی اللہ علیہ وسلم چی نبی علیہ السلام زمون کور تراغه نقص کو مونږ لره سوري د نبی عليه السلام ذل النبي صلى الله عليه وسلم ا صحیح روایت ده. نو نور کویل شو دي نبی عليه السلام تا ول خو نور نه دی خوشي نو هغه مانوي رڼا ده د تعلیم او د دین یا دې هدایت کوي به الله او په دې سره الله پاک من اتبع هغه چاته چې تابعداري کوي ریدوانه او در زمانتیا د الله سبول السلامي رسمولارو الله هدایت کوي پر قران سرا هغه چاته چاغه طلب در زمانتیا د الله کوي او هدایت هغه تر سره کوي د سمولارو ويخرجهم او باز دي لرا من الظلمات يترون الى النور انا باذنه فخلو كما ويهديهم او هدایت کوي ته الى صراط مستقيم په طرف دلاري نيغه. لقد كبر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لو زنه مات کړل دا غي انجام څه شو او کوپر کې اخته شو. اي نسواراو کې کوم ډلې چې وي ان یو ډل داوا چاغو داوي چې عيسى عليه السلام دا د الله زوی دی ملکانيه چې ونه هغه په ابنیت قائلو او یعقوبیا ډلاوا ناغو په تسلیس قیلو چې خدایان درې دي او نستوریا چې وا ناغو عیسا خدای څوک دی خدای عیسا دی نو دی آیات کې دا یو ډلې بیان کړي چې کوم ډلې داوي چې عیسا هم دغه خدای دی بل څوک نه دی معاذ الله. دا نستوریا ډلاوا لقد كبر الذين تحقيق سرا كافر ديا کسان قالو چوي ان الله بشكل هو المسيح ابن مريم عيسى زيد مريم دي قولوا يا پیغمبرا فمن يملك سوق مالك شيء من الله الا لنا شيء انديوشي ان اراد كيرادو كي ايولك المسيح ابن مريم شالا كي مسيح زيد مريم وامه سرد مرد ومن اسردا چافل ارض جميعا پسمك کي ټولا چ الله دا ټول هلاك کی نسوک به اخلاص کی. اما دا سوال چې مور د عیسی علی السلام خو هلاك شو د مړه ده او زمګه کی چې کوم خلق دی پاکم بازی مړه دی نو جواب داده یلته واو د معهوده پدې کی مقصود د نسبت د مجموعوي نه د هر جز مانم داده ک الله پاک د عیسی علیہ السلام سره ټول خلق هلاک کی نسوک به اخلاص کی سوچته چې هغه الہ وې وزان به اخلاص کړي وې کنه الله وللہ او خاص د الله د پاره د ملک سماوات بعد شهید اسمان او ارض ازم کی او ما بینه ما سیدی په مز کړي یخلقو پیدا کوي ما شاز چې واړي والله او الله پاک علی کل شی قدیر پارشمانی قدرت لرون کې ده. دا اللہ تعالی دا قبضی دا قدرتنا بہر سنشتا. وقالت الیہودو والنسوارا مخ کی دیو یو پستی کیو او پیو زلت کیو چی چا عزیر تا دا اللہ زوی چا عیسا تاوی اس نور زلت کی اختشوی مونگ ٹول دا اللہ زامن جو وقالت اليهود او يهوديان والنسوارا او نسوارا نانو منغا ابناء الله زامن د الله يو او دای زکوی چوزیر د الله زویره او موږ دغه زامنی نو موږ د الله زامن شو عیسا وی د الله زویره او موږ دغه زامن نو دا کسی وای باو موږ د الله دوستانیو قل ورته وایا اے پیغمبر فلم یعذبکم ولی عذاب درکای تاسو ته بذنوبکم په سبب د ګناونو تاسو مانه ک تاسو د الله دوستانو خو مستحق د عذاب بنوي مستحق د نعمت او د خوشالۍ بوي او تاسو ته بار عذاب دی نو دوستان د کمی شوي زامن د کمی شوي بل انتم بل کی تاسو بشر انسانان یی ممن د جنس د هغه چانه خلقات چې الله پیدا کړلی یغبرو بغنه کوي ریمې شاو چاله چو غاړي او یعذب عذاب ور کوي مې شاو چاله چو غاړي موحد بخی مشرک اغلب عذاب ور کوي وللله خزر الله لپاره ملک السماواتی مات شهید اسمانونو والارض دزمکه وما بینهما اسجدی پمسکری والیه ادغلت المسیر واپسیدا یا اهل الكتاب ای اهل کتاب قد جاءکم تحقیق راغلی تاسو ته رسولنا زمو پیغمبر یبینو بیان کئ لکم تاسو ته علافت ترمن الرسل پوغه د ختمیدو د نور پیغمبرانو کې مقصد د دې دادې چې د عیسی علی السلام نورسته غټه زمانه تیر شوا چې غیره پترت زمانه ویلا دا شپږ سو کاله زمانه وا او په دې زمانه کې څوک پیغمبر نورا غلې الله محمد صلی الله علیه وسلم راولی نو بکار چې تاسو دا غت تابعداری وکي پیغمبر الله وی ولی مارا ولی گو ان تقولو چې تاسو ونه وایي ما جانا مقتدر راغله من بشیر سوق زیر ور کون کې ولا نذیر او نه رون کې فقد نو پتا خسرا جاکم راغی تاسو ته بشیر زیر ور کون کې و نذیر او رون کې والله على كل شيء قدير او الله فرشي قدرت لرون کې ده قدرت والا ذات ته و اذ قال موسى نديزنه سلورم ايسدا او دا بد 36 نمبر ايت پوری زي پدې کې بيان د اخل قده چې د الله په حکم کې سستی کولا او دا غو د انجام بيان ذکر کړي هند الله په حکم کې سستی کولا نسان جامیشو نغو بیان کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چی کلا پا دریاب بانی دخپل قوم سر پوری وطو او دشمن پیراون دا قوم دریاب کی ڈوب شو حلاک شو نو موسیٰ علیہ السلام تیو اطمینان حاصل شو قوم تا بل طرف تردی بنی اسرائیلو چکم اصلی وطن و شام نو آغا وطن یو سرکش قوم امالی قونی ولیو نو اللہ فاک نتربن حکم راغلو موسیٰ علیہ السلام تا چی تبن اسرائیل زن سواخلا او دا قوم سا جہاد ہو گئی جہاد تلات شد موسیٰ علیہ السلام چکل دا قوم روان کلو او دا اللہ نتربن لوزو چی اللہ و پتح در کئی تاسو تا همز کدا سی خبرونه راتله چې دا ډېر یو زورور قوم دی د دې سره مقابله ګران ده دا دولس خاندانو د بنی اسرائیلو راو دولس مشرانو نو هغه دولس مشران موسی علیه الصلاه والسلام اولیګل او دا یو ورته وی چې تاسو به د قوم حالات معلوم کړئ چې کوم دشمنان دي کاغه زمونږ په شانو نو دلته به صفا خبره وکي چې یریږی ما مقابله وس آسانه ده او کاغه زورورو طاقتورو نو تاسو به دلته ګول مول خبره وکي خبر اظهار به نه کوئ ځکه خلقو کیره راضي او پته خو الله ورکي دا کسان چې کله لاړله او دا هغو هغه قوت دبدبې ولده نو روب کې راله او باز بک اسرائیلی واقعات ذکر کردی ادا مالی قغط قومو و دیکو عوج ابنی و نقو او دا و دومره غړو چې د اسمان لاندې بچیت لو څه کسی کړه دروغ دی اکثره او چا به ګدا کړل چې پاک یو کس او بار تراوته و چې کله دا دولس کسان ول د نغزان لرګي کول نو یې به ګیډي کې دا دولس وانه وتړل او التی وی وړ اوله خوې وجنه مې او به وینورې بچا ته پیش کوم چا سو کوم کی بچا ته چې پیش کړل نو بادشاہ تبازی خلقوی ملیکلا خوبازی باچاوی وجنوی زکنا چو واپس پیولی گو چی خپل قوم تا زمانگ دا قوت وخی نابا ویری دا قسی ریاسی پزول بارحال پس تری قبان دی دیو معلوم کرد چی دا قوم قوی دی واپس چی رالا جز پز و پریاد شروع کرد سب دو کسان داسی و چی آغو دا موسیٰ علیہ السلام و سلام آخبر ما تا نکلا او مضبوط ادره چیو یو شاو بل کالبو او نور ټول پریادونه شروع کړو نو قوم پریاد شروع کړو چې دې سمو چرته جنگ کولای شو او سخت خراب خبرې وکړلې موسی علی السلام ته سره دینه مخکې دیو د ارس ول د پخپل سترګو امدادونه او به موسی علی السلام ته چې موږ نزو زتا اوس تا قوم دې ستاره عبد الله شرتي جنگ وکړي موږ یې کیناس موسی علی السلام خپه شو او ته چې بس دیو با حیران در ګرځي حیران دریان او دا ازمه کما پا دیو حرام کرده سلویخ کاله بدا سی نبازی وی چیز سوره و تنو مالی چی پسی طریقه منگلات شو او بازی وی چینا پا دغا میدان که اللہ فاق دیو رای سر کرو چی دا پینزل لس میل پلنو او لس اتیا میل اگدو دا من اسرائیل بشمیر قوم دا دغز کی سار شو او واپس براتلمی سر تر طول ورز بی مزل وکڑلو چې کېما ناستنو چې کاتبونو بیرته پکه ځای کې چې کوم ځای به شروع کړی و الله وی چې دلته جیل کما خو بیا هم دوه پیغمبران دیو کیو ابراهیم هارون علی السلام او موسی علی السلام دا پوجا هغه نعمتونو په دیو شو چې من او سلوا برات له د کانډ نه ولدوس چې نه چالو شوی ورز برات لا او یو رڼا دیو د پاره د تنظیم شو د شپې په ټیم کې چې هغه رڼا کولا د ماشومانو کپڑے به نه ختمې دي چې څومره ماشومان لوی دي داسې وسا کپړې لوی دي بیا هارون علی السلام هم دغلط کیو پات شو او موسی علی السلام هم پات شو سلویخ کاله پس بل پیغمبر بدیو کې عیسی علی السلام مبعوث شو او اغا پاغا کلی حمله وکړه الله ولا فتح ورکړه سلویخ تو کاله پورې دلته الله پاک دې سر کړو چې زام کینو ما قسم ویز قال موسی او کله چوی موسی علیہ السلام دی قومی خپل قوم تا یا قوم اذکرو نعمت الله ای زما قوم یاد کی نعمت الله علیکم بتا زبان دی از جالا کله چ گرزولی پی کوم بتا زو کی انبیاء پیغمبران دا روحانی جول شو وجالکم گرزولی تاسو ملوکن بادشاہان دا ظاهری شو بادشاہان خو کی بازی خو نسبت ټول قوم ته کیږي لکه خلک وې د پلان کې قوم بادشاہی نه بادشاہ خو کیو کسی ای ابن جریر وای چې څوک د کور مالک د خادم او د غزي د بادشاہ لري ارزه کی چوي دا د عبد الله ابن عمرو بن العاص پر روایت کم دی نو دای ول ورکړو واتا کوم در کړی تاسو دا ما سالمی ہوتی چې نه دی ورکړ هادن اچاته من العالمین د مخلوقاتنا یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي ای زما قومه د غشې زمکه مقدسه اغتا کتب الله چې مقرر کړل الله پاک لکم ساز د پاره ولا ترتدوا امو واپس کیږي الا ادباریکم په خپل شاګانو فتنقلبوا نو بغرزي تاسو خاسرین تاوانیان قالوا ویدو یا موسی اے موسی علی السلام انا بشکا فیها پدې کې قوم نه قوم دې جبارین سرکش زورور قوم دې وانا او یقینا منغا لن ندخلها هرگز نه داخلي ګو دي تا حتا يخرجو تر سوچ دي وتل نه مين هر دينا دا ما خبر ده ته مړ کنه ماته پرېدا چوت نه بیا جنگ ته ضرورت ته فاي يخرجو کچر دي او ته مين هر دينا فاين داخلي نو به داخلي دن کیو قال رجلاني او دو کسانو يوشاو کالب نوم دي من الذين دا کسان نه يخافون يريدن الله نه انعام الله الله انعام کړو په باندې انعام د نبوت او بیان د حق او دخلو داخل شي عليهم الباب په دې باندې دروازې د کلیتا وإذا دخلتموه كلج تاسو داخل شئ دیتا فإنكم غالبون بشك تاسو بغالب يا وعلى الله خاص بالله فتوكلوا توكلوا كي إن كنتم مؤمنين كي چرتئي مؤمنان قالوا إذو يا موسى اي موسى إنا بشك منغا لن ندخل هرگز داخلي گو دیتا ابدا نميشا ما دامو ترسو چوئي دیو فيها پدیکي فذهب نلاشا انتتا وربك استار فقاتل وجنگي گئی ان بشکم غاونا قائدون دلته کیناسیو دا قول چې دیو کړلې یا غډیر به دبو زګی دا وکړلو آیا مقصد دا و چې تلاش ستاره بس تیم دا دوه کیسه به ګمان کړو اواز یې رب مشرور تاموي تلاش ستا مشر ضرور دلاړ شي قال ان او موسی علی السلام ربي ازما ربا انی بشکزا لا املیکو نیم مالک الا نفسی مگر د خپل ځان مو صبر دے واخی او زمارو رو هغه زما خبره ومني او دغه سي هغه زوج زما ز جهاد کې رولې کوي چې شاو کالبو نور ټول قوم بل سوي ففرق نجدا ایرا ولا بین نظم پمس کې و بین القوم الفاسقین پدرمین دا قوم پاسق کے قالا نعوی اللہ فاک فا انہا مشکت از مکہ محرمتن حرم پریشو دا علیہم پدیو بانی اربعین سنا سلویخ کالا یتیہونا ایران مگرزی فی الارد پز مکہ کی ولا تاسان المخبر کیا القوم الفاسقین پا قوم پاسقا دار دیو آغان جام شو چکلے سستی وکلا اللہم صلی اللہ سیدینا وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي الله كم درس جور شو يا الله زمانا بكي صغل تشي ومعاب كي دا بخبال دربار كي قبول كي وباقي ماندا چه كما يسيبات دا غمتا سانا كي بسي طريقي سر عمتا دا ويولو دا وريدلو دا جدا كولو دا عمل توفيق را نصب كي قرآن سزم محبت پيدا كي الله زمان زهنو تا پراني زيدا زمان ملگره كي دنیا كي قبر كي قيامت كي پوری سورات كي زموږ د پاره سپارشي وګرځي زموږ خلاص سپارشي مګر قرآن صلی الله زموږ محبت پیدا کی د قرآن په مقابله کې چې کما نور تعلیمات دي د قرآن مقابل لږه زموږ نفرت پیدا کی قرآن قانون پر عمل کې په ټوله دنیا کې راوړي څوک چې دې کې دې پر کامیاب کی روزي په صحیح طریقې زنه ولو توفیق راکړي جمله ګناهونه زموږ معاف کی ته زموږ ناراضي شي الله بیماران ته شفای کامل ورکړي سوګو پات شي دا مو پرته چا به جنشته به چور چا زمان شي زمان چاله ور کړی نه کان سره هانه ریږي رجا په صحیح طریقې سره ور توفیق راکې زموږ لپاره رحمت او غزه مو پرته جانم اخلاصي ذریعہ موږ دار قسمه زابون محفوظ کې په عمل کې امن امان استحکام شری نظام راونه پاته او ختم کې حرمین شریفین په پاز ته موږ د خیر بارانو الله فاکا ها کار ته زمونه صادر کیږي ته پیرازي کې ادا کار نامه سړي تا هدايت راته او صراط مستقيم راته واخ زن کدن د سخت نامه سړي د قبر د عذاب نه قیامت سخت نار د سوري له اندي زيره کې د نبي اسلام شفا زمونه سي په حوزي کو سره وګورم سو کې نه کوم عمل امره ته په خيله سره کې بغیر حساب کتاب په صراط د بلی زبرشه پوری واسه موږ جان نو سړي د خوري او جنان کرا کې خاتمه زم په ایمان کو صلی الله